confetti-machine aan het bijvullen. Ja, daar ben ik, Armin van Buren hier. 538 Dance Department. We gaan weer confetti schieten zaterdag in Dance Department, want we hebben de hotste naam in de dancewereld te gast. Amerikaanse superster John Summit komt lang. En je hoort nieuwe tracks van Frankie Rizzardo, Anima en Fisher. Dit wil je niet missen. 538 Dance Department. Zaterdagavond, 9 uur op 538. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Hey Feyenoorder, Univé is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Univé en download nu de app Univé. Daar plukt u de vruchten van. 538 Nieuws. 8 uur. De cyberaanval op softwarebedrijf Chipsoft hebben hackers toch medische gegevens van patiënten gestolen. Dat maakt het bedrijf bekend. Volgens de Volkskrant konden de hackers bij gegevens van huisartsen, revalidatieklinieken en het Oogziekenhuis Rotterdam. Patiëntendata van andere ziekenhuizen zouden niet zijn gestolen. De Libanese premier is blij met het staakt het vuren. Hij hoopt dat gevluchte inwoners nu snel terug kunnen naar hun huizen. Volgens president Trump gaat het bestand vanavond laat in. Israël heeft nog niet gereageerd. Hezbollah zegt die reactie af te wachten. In het centrum van Utrecht lopen zo'n 100 mensen een mars voor de slachtoffers van de Israëlische aanvallen op Libanon. Ze begonnen bij Utrecht CS en gaan naar het Domplein waar een waken wordt gehouden. Ze roepen kreten als Free Palestine en Free Libanon. Volgens Libanese autoriteiten zijn er meer dan 2000 doden gevallen. En Amsterdamse kroegen mogen langer open blijven tijdens het WK voetbal. Dat heeft de burgemeester besloten vanwege het tijdsverschil met Canada, Mexico en Amerika. Veel wedstrijden beginnen namelijk laat. Er is wel één regel. Na de normale sluitingstijd mogen er geen nieuwe kroeggangers meer bij. Blijft droog vanavond en vannacht. Vannacht dan niet kouder dan 6 graden. Morgen dan wolken en ook geregeld zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt warmer dan vandaag tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538. Nog warmer dan vandaag, zeg je. Heerlijk. Even kijken naar de weg nog. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 11 minuten. En datzelfde geldt maar dan op de A12 richting de grens 9. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert echt hectometerpaal 214,9. A6 Lelystad-Muidenberg 56,4. En de A7 Den Oever Amsterdam 42,0. A12 Zoetermeer-Den Haag 10,9. En de A16 Breda richting de Belgische grens 67,5. A58 de laatste Vlissingen richting Goes. Oma Gent gemeld in het avondzonnetje bij 167,1. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Een plank klinkt zo, maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook 2 planken zijn. 4 of 5. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. De

Shakira, Zoo bij 538. Misschien weet je wel van me dat ik ben echt dol op van die bizarre en bijzondere wereldrecords. Het is echt leuk. Je kunt het echt zo gek niet verzinnen of er is wel een wereldrecord van. 682 mensen op een plein in een dinopak is het wereldrecord. Meeste mensen in een dinopak bij elkaar. 12 meter zwemmen door een goudvis in een vissenkom die rijdt op beweging van de vis. Dat is ook een wereldrecord. Snap je? Je kunt het zo raar niet verzinnen en je kunt er de beste van de wereld in zijn. Ik zag er vandaag ook weer een. Die staat op naam van Brandon Kelby. Dat is een gast uit Australië. Zijn wereldrecord staat op 134. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft in 30 seconden heeft hij een honkbal 134 keer aangeraakt met steeds een ander deel van zijn hand, zeg maar. Dus de bovenkant, de zijkant, de onderkant, de andere zijkant. En dat ging zo door. Zo van die rondjes draaien met zijn hand. Het is een hilarisch beeld om te zien. Ik zet het even op mijn Instagram, op mijn story. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story, daar kun je het zien. Daar zie je hem als een gek met zijn hand draaien. Met die honkbal dus, die gast. 134 keer in 30 seconden. Dat lijkt mij echt een onmogelijke opgave. Maar deze Brandon, die draait zijn hand er niet voor om. Of eigenlijk wel natuurlijk. Jouw hits hoor je op 538. Alok en Khalid, Dive Into Me. Jouw hits, jouw 538. Here and you're here and you've been one.

En Love, Mad. Nou, dit kwam echt volledig uit de lucht vallen. De avond van 538. En hard ook. En hard ook. Heb je wel eens gehad dat je verbaasd was over wat er uit de lucht kwam vallen? Qua neerslag, zeg maar. Ik heb wel eens, ja, ik heb wel eens dat het dan zo hard regent dat je echt zo'n stortbui over je heen krijgt. Dat je denkt van, waar komt al dat water vandaan, joh? Ja, uit de lucht, dat weet ik ook wel. Maar hoe heeft dat rond kunnen zweven? Hoe werkt dat? Mijn moeder heeft wel eens gehad, volgens mij op vakantie in Frankrijk, dat ze zei, ja, daar kwamen hagelstenen uit de lucht zo groot als golfballen. Dat lijkt me, ja, dat heb ik dan nog nooit meegemaakt, maar dat lijkt me ook niet lekker om daar doorheen te lopen, om dat op je hoofd te krijgen. Dan krijg je denk ik gewoon bulten van op je hoofd, als je niet oppast. Het kan altijd gekker. Ik las vandaag een verhaal over een huis in Amerika. Daar hebben ze nu een groot gat in het dak zitten. En dat komt door een gigantisch ijsblok dat viel op dat dak, knalde door dat dak heen en kwam uiteindelijk dus in de woonkamer van het huis terecht. En dat is dan, en het was dus geen grote hagelsteen, dat is al wel onderzocht. Nee, het vermoeden is dat het dus van een vliegtuig afgevallen is. Misschien wel uit het landingsgestel of dat het aan de motor vast zat. Maar het was echt een gigablok ijs. Het is maar de grootte van een baksteen. Ja, groot ijsblok ineens in je huis dicht. Ja, dat ijsblok heeft zeg maar hetzelfde gedaan als de benzineprijzen. Door het dak. 27 april, Breda. 538 Koningsdag, met onder andere Snelle, La Fuente, Bankzitters en Samuel Welten. Ik ben de eerste die komt en de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond, gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw vraagt, wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover, ik kan niet thuis komen. Voor ik een salto heb gemaakt in de VIP, de DJ heb gevraagd. I'm blikken voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheidenheid, die heb ik gemist. Ik denk op elke chick, nou ben ik. Republic, apologize. Radio 538. En zometeen na 9 uur een kakelverse 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva. En dit is wel, ja, je leert altijd wat bij Bas en Dylan en Eva. Vooral eigenlijk van Eva. Eva die heeft nog wel eens wat tips om je leven een stukje beter of een stukje makkelijker te maken. Gisteren had ze bijvoorbeeld tips voor als je in de taxi zit tegen wagenziekte. Ik heb tips om van de wagenziekte af te komen. Aha, tips. Nou, tip 1 is wel lastig in de taxi. Rij zelf. Ah, ja. Dylan, wat doe jij nou weer?

Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij 538. En zometeen een nieuwe 538 avondshow. Bas, Dylan en Eva. Ja! Ja! Dylan, ik vroeg mij iets af vandaag. Ik dacht, ja, misschien als je nu aan het luisteren bent, dat je ook wel iets hebt. Ik heb dat met roze koeken. Als ik een pak roze koeken openmaak, ja, vreet ik het in één keer op. Ja. Heb jij iets wat je, als je het eet, dat je het direct opvreet. Maar gewoon dat het leeg gaat. Het hele pak. Ja. Of een zak chips die een bepaalde smaak. Je denkt, ja, als ik dit eet, dat moet op. Spritsen. Oké, okay, hoeveel heb je er? Ja, hoe mag ik het noemen? Ja, nee, maar spritsen. Nee, ja. Spritsen, en dan heb je ook nog van die spritsen die dan voor de helft met chocola zijn. Maar echt gewoon die echte verkade spritsen, zeg maar. Ja. Ik heb het ook met krakelingen. Gewoon ja. de pure, de echte krakeling. Bokkenpoot heb ik het ook mee. Nee, vind ik vies. Oh, vind ik heerlijk. Nee, bokkenpoot hou ik niet zo lekker. Maar dat zijn wel eigenlijk bij uitstek de twee dingen die zo eventjes in mij... Zo'n pak koeken, jongen. Oh, dat is zo lekker. Zo van die roze koeken. Oh, dat schuif ik zo naar binnen. Ik adem het bijna op. Roze koeken, daar kan ik er echt maar één van. Ja? Ik heb het met stroopwafels ook wel een beetje. Ja, goed, ik heb het eigenlijk met alle koeken, merk ik. Ja. Ik heb het met heel veel, 9 van de 10 koeken gaat bij mij wel in één keer op. Ik heb met chips dan minder. Ik krijg een berichtje binnen van Lars. Die stuurt... Weet je hoe de kleur van roze koeken gemaakt wordt? Check dat maar eens. Ja, als dat is... dan ook zo'n pak in één keer op eet. Ja, dat ja. Is, volgens mij wordt er zit een soort dierensubstantie in. Is het niet een of ander insect wat gemalen wordt? Ja, ik weet, vanille trek je ze volgens mij uit beverzaad ja, of zo. Ja, bevergel, ja. Ja, ja maar dit is goed voor mijn weegschaal. Lars, ja. Dankjewel voor deze hulp. Hey, zometeen de avondshow. Jullie zijn bezig met een grote oranje kluis. Ja. Jullie krijgen hem niet open. Nee, die staat hier al jaren op de redactie van 538. Niemand weet eigenlijk waar die voor dient. Iedereen gooit er gewoon zijn jas op en zet er zijn zout en peperstelletje op en ja. Wij denken wat allemaal. Er staan letters MP achterop. Nou, toen zijn we een beetje gaan bellen, heen en weer. Toen zijn we op een gegeven moment bij de middagshow uitgekomen, bij Frank en bij Jelte. Toen hebben we gevraagd, weten jullie waar dan die MP voor staat? En toen zei Jelte, misschien wel Michael Pilarczyk. Oh, ja. Een van, tegenwoordig Mr. Mindset, maar een van de eerste DJ's bij 538. Zeker. Dus wij hebben hem opgebeld, gespraken hem gisteren. En die zei, nou, ik heb er niks mee te maken, maar ik denk dat het misschien wel wat met Museumplein te maken heeft. Oh ja! En tegenwoordig vieren we Koningsdag op het Chausseeveld in Breda. Maar vroeger was dat op het Museumplein, Koninginnedag, in Amsterdam. Toen zijn we de personeelsbestanden van 538 ingedoken. Hebben we een oude marketingmanager gesproken. Die zei ja, dat is inderdaad een actie geweest voor Koninginnedag. Dat we die kluis weg zouden geven aan iemand. Maar, ja... We hebben niet gehoord wat. Zeg maar, er was een actie met een kluis. Dus gisteren ben ik even met de kluis gaan schudden. Er zit wat in. Dus zijn wij vandaag naar de baas gegaan met de vraag...